یا مرشدی ارشاد فرمائیے کہ اسلامی بہنوں کا کتابیں تحریر کر کے اپنے نام سے چھاپنا کیسا؟ اسلامی بہنوں کا کتابیں لکھنے پر میں نے غور کیا کہ اب تک ہمارے اسلاف میں کوئی ایسی خاتون گزری نہیں، عالمات تو بہت گزری لیکن کوئی ایسی خاتون گزری نہیں جس کی کتاب منظر عام پر آئی ہو. اگر علماء کرام کو معلوم ہو میری رہنمائی کر دیں کہ منظر عام پر وہ کتاب آئی نہیں ابھی تک کسی، کیوں کتاب لکھنے والی جو ہوگی نا کتاب، اب اگر وہ اپنے نام سے نہیں بھی لکھتی تو پتہ تو چلی جاتا ہے. اب جیسے کہ اپنے نام پر نہیں لکھا تو اپنے بچوں کے ابو کا نام آگے بڑھا دیا، یا یہ لکھ دیا کہ فلاں کی بہن نے کتاب لکھی ہے، اب نشاندہی تو ہو ہی گئی کہ بہن سے زیادہ بھائی کو لوگ پہچانتے ہوں گے، نہیں پہچانتے ہوں گے تو معلومات ہو جائے گی کہ فلاں. اب کتاب عورت کتاب لکھے گی تو اس کو مرد بھی پڑھیں گے، اور اگر یہ معلومات ہو گئی کہ وہ عورت جوان ہے تو مرد کے دل میں شیطان گدگدی کرے گا نہیں کرے گا، جبکہ اس کا انداز تحریر عورت کا جو ہوگا وہ اگر مرد کو پسند آیا یا اس کے کوئی الفاظ پسند آئے یا اس نے پردے کی باتیں لکھی ہیں تو مرد کے دل میں شیطان گدگدی کرے گا نہیں کرے گا یہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے. حالانکہ بے جوانی کی عمر سے متجاوز ہو چکا ہوں، 54 سال میری عمر ہے، پھر بھی ان باتوں کو گھر میں بھی سمجھتا ہوں. تو نوجوانوں کے دل میں کتنی ہلچل ہوتی ہوگی جب وہ کسی ایک جوان عورت کی کتاب پڑھتے ہوں گے. میرا بس چلتا تو میں تو عورتوں کی کتاب پر پابندی ڈال دیتا، یہ میری سمجھ میں آتا نہیں ہے. ہاں بالفل اگر عورت کو رہنمائی کرنی ہے تو اپنے کسی بھائی یا محرم کو رہنمائی کر دے اور ایسی ترکیب بنا کہ اپنی قریب ترین سہیلی کو بھی پتا نہ چلے کہ وہ آپ نے لکھی ہے کتاب. آپ لکھیں گی اور تو ایک کو بتائیں گی تو ایک کو بتانا کافی ہے کہ جو بات دو ہونٹوں میں نہیں سمائی وہ کہاں سمائے گی. بشر رازے دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہو. تو ایک دو کو بھی نہ بتائے، کسی کو نہ بتائے، آپ جانے اور وہ آپ کا محرم جانے، اور محرم بھی کسی کو نہ بتائے تب تو رہنمائی ممکن ہے، ورنہ عورت کا کتاب لکھنا مجھے تو فتنے کا دروازہ کھولنا لگتا ہے. اسی طرح عورت کا شاعریاں کرنا مجھے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو ان میں شاعرات تو بہت ہوتی ہیں سائیں بہنوں میں، یہ الگ بات ہے کہ شاعری کی شین کا اوپر والا نقطہ بھی ان کو بیچاریوں کو پتا نہیں ہوتا. شاعری کو خالہ جی کا گھر تھوڑی، منچ کا زبردست مقرر ہو، مجمع اچھالتا ہو. میں نے تو ان کے اشعار بھی سنے جب یہ کسی کے اشعار پڑھتے ہیں، اعلی حضرت کے اشعار کے بھی الفاظ آگے پیچھے کر دیتے، خون جلتا ہے، وزن توڑ دیتے ہیں. تو شاعری ایک الگ فن ہے، اس کا تعلق نہ درس نظامی سے نہ اس کا تعلق کسی عالم کے عالم ہونے سے، کسی شخص کے عالم ہونے سے، تو یہ الگ تعلق ہے. البتہ مذہبی شاعری کرنے کے لیے علم دین شرط ہے، علم دین نہیں ہوگا تو بہت خطرہ ہے کہ وہ کفریات بکے گا، اور کفریات بکتے ہیں، کئی ہیں جو کفریات بکتے ہیں، مر گئے وہ بھی کفریات چھوڑ کر گئے، اور آج بھی ان کے کفری اشعار لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور کمبختوں کے نام اتنے بڑے ہیں کہ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. اشعار ان کے کفریات مروج ہیں، درسی کتابوں میں پڑھے جاتے ہیں، آدمی کیا کرے، کہ اپنے بولیں گے تو تب بھی لوگ نہیں مانیں گے، خطرہ ہے کہ اس کو مزید بغور پڑھیں گے اور پھر وکالت کریں گے کہ نہیں نہیں اس میں کوئی کفر نہیں، اس لیے کہ وہ شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں. اس لیے نہ اسلامی بہنیں شاعری کریں نہ اسلامی بھائی شاعری کریں، شاعری تو کرنی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ کوئی عالم ہو، عالم ایسا ہو قرآن و حدیث پر اس کی نظر رہتی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ فن شاعری سے بھی آگاہ ہو. اگر عالم اور فن شاعری نہیں جانتا تب بھی اس کو شاعری نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ ہنسیں گے اور خامہ اس عالم کا مذاق اڑے گا، جبکہ لوگ نہیں ہنسیں گے لیکن وہ تو ہنسیں گے جو فن شاعری سے شغف رکھتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے بڑے بڑے مقرروں میں اشعار، اعلی حضرت کے اشعار کا وزن توڑ دیتے ہیں، الفاظ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تو ہر ایک کو نہیں پتا چلتا، لیکن آخر کوئی کوئی تو ہوتا ہے نا جس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اور کیا بول رہا ہے. تو اس لیے فن شاعری اور عالم ہونا یہ دونوں لازم و ملزوم شاعری کے لیے میرا اندازہ ہے. یا اگر کوئی منجا ہوا شاعر ہے بھی اور وہ بالفرض عالم نہیں ہے تو ایسے عالم کی صحبت اس کے لیے ضروری ہے، اور وہ اپنا کلام اس وقت تک کسی کو نہ بتائے، صرف کلام لکھے اسی لیے کہ میں اس کو پہلے اس عالم کو دکھاؤں گا کہ یہ درست ہے یا نہیں. وہ عالم جو فن شاعری سے آگاہ ہو، یہ جب تک اس کو اوکے نہ کرے اس وقت تک یہ کسی کو نہ سنائے, ورنہ ایک کو بھی سنا دیا اس نے آگے بڑھا دیا اور خدا نہ کرتا اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو ہوا, کفر کا پہلو ہوا, تو پھر کہاں جائیں گے؟ کیونکہ ردیف کافیہ ملانے کے اس میں بعض اوقات کفریات ہو جاتا, اور شاعر جو ہوتا ہے عموماً آزاد خیال ہوتا چلا جاتا ہے, شاید اسی لیے کہ وہ ردیف کافیہ ملانے کے چکر میں وہ بہت سارے الفاظ ڈھونڈتا ہے, اور جب تک الفاظ کا کثیر الکثیر ذخیرہ نہ ہونا اس وقت تک شاعری نہیں ہو سکتی. لغت پر اس کو اچھا خاصا عبور ہونا چاہیے, جس زبان میں وہ شاعری کرنا چاہتا ہے اس پر عبور نہیں ہوگا تب بھی وہ نہیں کر سکے گا, غلطیاں کرے گا, وہ غلطیاں کرتے ہیں, بہت کرتے ہیں, بعض شعرا بھی غلطیاں کرتے ہیں, تلفظ غلط ہوتے ہیں اور وزن قائم کرنے کے لیے اس لفظ کو وہ فٹ کر دیتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے, لیکن ہر ایک دار اس کو سمجھ نہیں پاتا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ عورتوں کو کتابیں لکھنے کے معاملے میں بہت سارے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے, اور میرا اندیشہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے اسلاف میں سے بھی کسی خاتون نے کتاب ابھی تک لکھی ہو یہ منظر عام پر آیا نہیں ہے, تو وہ بہت بڑی عالمات ہوتی تھیں, بلکہ مجتہد کے درجات پر پہنچی ہوئی ہوتی تھی, ایسی بھی خواتین گزری ہیں, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, اب بھی کوئی روئے زمین پر کوئی ایسا عالم نہیں ہوگا کہ جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقابلہ کر سکے, علم علم و فضل میں ہر طرح سے وہ اتنی بڑی عالمہ تھیں, لیکن ان کی طرف سے تو چلیے آپ کہیں گے کہ اس وقت کتابیں لکھنے کا رواج نہیں تھا, لیکن اس کے بعد بھی تو بہت عالمات ہوئی ہیں, کسی کی بھی کتاب منظر عام پر نہیں, آخر کیوں؟ تو اس لیے اسلامی بہنیں کتابیں نہ لکھیں, مفتشین سے بھی درخواست ہے کہ وہ اگر اسلامی بہن کی کتاب آ جائے تو میری درخواست کی لاج رکھیں, اور اگر دین کا فائدہ اسی میں تو مجھے مطمئن فرما دیں کہ اسلامی بھائیوں کے لکھنے والوں کی قلت ہے تو اب اسلامی بہنوں سے کتابیں لکھوانا ہماری مجبوری ہے. تو ٹھیک, یہ میں نے فتنے کا دروازہ بند کرنے کی غرض سے عرض کیا ہے, اور یہ میرا اپنا ذاتی اندیشہ ہے, میں نے کوئی ناجائز یا حرام کا حکم نہیں لگایا اسلامی بہن کے کتاب لکھنے پر, یہ پیش نظر رہے, میں نے احتیاط عرض کیا ہے کہ یہ مجھے محل فتنہ لگتا ہے, تو محل فتنہ سے بچنا چاہیے ہر مسلمان کو. عورت کیوں متعارف ہوئے؟ میرے گھر کی جو اسلامی بہنیں ہیں اس کا نام شاید آپ میں سے شاید ہی کسی کو پتا ہو, میں نے کبھی اس طرح اپنی بہنوں کا یا اپنے گھر والوں کا نام کہاں لیتا ہوں, لوگ لیتے ہیں اپنی بیٹیوں کا, جوان بیٹیوں کا نام لیتے ہیں, سب کے سامنے لیتے ہیں, مجھے بہت معیوب لگتا ہے. ہاں, جو خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا یا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لینا سننا لکھنا, تو اس میں عظمت کے سوا کوئی پہلو نہیں ہے, عظمت ہی عظمت ہے, لیکن ہم اگر اپنے گھر کی خواتین کو متعارف کریں گے تو ہمارے پاس اسی عظمتیں کہاں ہیں؟ عظمت کی جگہ کوئی اور چیز لے لے گی جو فتنے کا دروازہ کھولے گی. تو نام عورتوں کا تو ظاہر ہونا نہیں چاہیے, نہ کام کسی کے سامنے نمایاں ہونا چاہیے الا مجبوری کے یا خود ظاہر ہو گیا, یہ اپنے فیلڈ میں کام کرتی رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.